NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het vogelgriepvirus dat wereldwijd rondwaart treft ook zoogdieren, meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. In Nederland zijn in de afgelopen anderhalf jaar onder andere een bunzing, een das en een otter besmet geraakt. Een viroloog van het Erasmus Medisch Centrum is bezorgd dat op termijn mogelijk ook mensen besmet raken. Palestijnen zijn woedend op de nieuwe Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir. Ze noemen het bezoek van de extreemrechtse politicus aan de Tempelberg een ongekende provocatie. Op de heuvel in Oost-Jeruzalem staat ook de Al-Aqsa-moskee. Gvir zegt dat de heilige plaats toegankelijk moet zijn voor iedereen en dat ook Joden er vrij moeten kunnen bidden. Een Duitse arts moet 2 jaar en 9 maanden de cel in voor het illegaal verstrekken van ontheffingsverklaringen voor mondkapjes. Ze gaf meer dan 4000 Duitsers onterecht een verklaring, waardoor ze geen mondkapje hoefden te dragen op plekken waar dat wel verplicht was. Volgens de arts is het dragen van mondkapjes schadelijk voor de gezondheid. Supermarktketen Jumbo heeft voor het eerst in zijn bestaan in 1 jaar meer dan 10 miljard euro omgezet. En dat kwam vooral door het verhogen van de prijzen vanwege de inflatie. Jumbo behoudt naar eigen zeggen een marktaandeel van ongeveer 22%. ANWB Verkeersinformatie met file op de A27 vanuit Gorkum naar Breda bij Breda Noord. Want daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging is ruim 20 minuten. Omrijden kan om vanaf knooppunt Hooipolder over de A59, de A16 en de A58. En een spoedreparatie aan de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle. De weg is dicht bij Epe, daardoor 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag. Ja, ook vandaag dopen we onszelf weer om tot Bureau Blunderland. Waarin we kijken naar landen die grote fouten hebben begaan en waarvan de consequenties ook in 2023 voelbaar zullen zijn. Vandaag gaan we naar China, waar ze zo'n beetje het strengste lockdownregime ter wereld hadden. Alles om corona volledig uit te bannen, was het idee. Maar nu is dat beleid ineens volledig losgelaten. Met alle gevolgen van dien. Het is tijd voor Buitenland. We blunderen de grens over. Of we moeten in complete lockdown, of alle maatregelen verdwijnen ineens, zegt deze man. Het is de schuld van de overheid. Ze hebben geen medicijnen aangevuld voordat ze alle coronamaatregelen gingen opheffen. Het komt uit een reportage van de Franse zender France 24. Na 3 jaar streng coronabeleid raast het coronavirus nu alsnog door het land. De zorg kan het niet aan en ook crematoria draaien overuren. Nu het zero-covid-beleid van de ene op de andere dag is losgelaten. In deze 6e aflevering van Bureau Blunderland nemen we daarom China onder de loep. En ik ga hierover praten met Eva Ramelow, correspondent in China. En nu in Nederland bij mij in de studio. Welkom Eva. Dank je wel. Hoe is de situatie nu? Daar, want er sijpelen toch wel erg zorgwekkende verhalen naar buiten. Hè, over ziekenhuizen die het niet aankunnen, grote aantallen coronadoden. Ja, het verschilt per dag eigenlijk. Het gaat nu ontzettend snel. Ik kwam even voor kerst terug in Nederland. Toen was er in mijn stad in Shanghai nog niet zo heel veel aan de hand. In Beijing liepen toen de ziekenhuizen over. Maar ik begrijp dat nu in Shanghai ook mensen buiten op straat worden behandeld. Althans aan het zuurstof liggen. Mm-hmm. Dus ja, volle ziekenhuizen, volle crematoria. Ik las vanochtend een berichtje van de lokale krant de Shanghai Daily dat ontkende dat er in crematoria 2 mensen tegelijk zouden worden gecremeerd. Dat zou toch echt in verband met de waardigheid en zo nog maar 1 persoon zijn, zoals het hoort. Dus de propagandamachine draait in volle toeren om het allemaal een beetje netjes te houden eigenlijk. Wat zijn er ergens betrouwbare cijfers over hoe groot de problemen nu zijn? Nee, die zijn er niet. De overheid die heeft de criteria zo aangepast dat je alleen als covid-dodig geldt op het moment dat mensen ook echt overlijden aan zuurstoftekort, aan een longontsteking veroorzaakt door het virus. Maar er zijn natuurlijk heel veel meer mensen. Vooral al die ouderen die toch al kwetsbaar zijn, die vaak ook ziek zijn, die onderliggende ziektes hebben, die sterven bij duizenden op dit moment. Ja. Je bent zelf, voordat je naar Nederland kwam, ook nog in een kliniek geweest, hè? Voor een reportage. Ja, dat was op het platteland eigenlijk. En dat was een heel bijzonder dorpje. Tegen? Daar had iedereen al COVID gehad of had op dat moment COVID. Dat dorpje, dat was 2 weken voordat eigenlijk het hele land openging, waren ze daar al gestopt met testen. Gestopt ook met mensen naar isolatie brengen. Ik denk, waarschijnlijk was gewoon het geld op. En dat is het grote probleem. Die ziekenhuizen die nu in allerijl opeens IC-bedden moeten laten aanrukken, die hebben helemaal geen geld meer. Die zitten helemaal tot over hun oren in de schulden. En in dat dorpje, ja, iedereen had al COVID gehad. En er waren waarschijnlijk ook veel doden gevallen. Al kon ik daar... Heel moeilijk verifiëren. Ik kon het niet verifiëren. Ik zag heel veel wat leek op verse graven. Ja. Maar officiële cijfers zijn er niet. En niemand kon mij zwart op wit laten zien van dit zijn COVID-doden. Mensen zijn gestorven terwijl ze besmet waren. Dus dat soort dingen zijn ontzettend moeilijk te verifiëren. Ja, maar hoe dan ook is de situatie nu volledig anders. Het contrast kan haast niet groter met, zeg een paar maanden geleden. Want je hebt dat hele zero-COVID-beleid natuurlijk echt aan den lijve ondervonden. In die jaren dat het gold. Met eindeloze quarantaines, niet naar buiten kunnen, niet weten ook hoe je dag eruit zou komen te zien. Hè? Want elke plek, ook in Shanghai waar jij woonde, kon in één keer een besmetting geconstateerd worden en dan hop, het hele gebouw of zo'n hele wijk meteen worden afgegrendeld. Ja. Hoe zag dat leven er voor jou uit? Ja, het was een beetje leven met hindernissen, was het. Je moest aan de lopende band nadenken of je testresultaten nog up-to-date waren. Op het laatst was de verplichting om iedere 3 dagen te testen. En dan moest je telkens kijken of je code op je telefoon nog groen was. Want het zou ook kunnen dat je bij iemand in de buurt was geweest die besmet bleek. En dan kon jouw code ook weer rood zijn bijvoorbeeld. Ja, en dan groen mocht je betekende naar binnen. Niet besmet. Ja, groen was veilig. En geel was als er iets geks aan de hand was. En rood is, dan mag je eigenlijk helemaal niet naar buiten. Dan moet je binnen blijven. Dus je moet de hele tijd checken of je code nog up-to-date is. En ik heb dat wel eens wat langer laten versloffen. Maar dan denk je na 3 dagen toch van, ja, stel dat er iets nu gebeurt en ik moet naar een ziekenhuis. Dan moet ik een groene code hebben. Dus ik kan geen gele of rode code hebben, want dan mag ik er niet naar binnen. En dat was een ziekenhuis, dat is natuurlijk het in het ergste geval. Maar dan had je ook nog de locatiecode bijvoorbeeld. Als ik bijvoorbeeld naar de sportschool ging, dan moest ik naar de 6e verdieping van een winkelcentrum. En als je dan het winkelcentrum ingaat, dan moest je een code scannen, waardoor het systeem weet dat jij daar geweest bent en dat in dat winkelcentrum, als daar een besmetting is geconstateerd, dan zijn al die mensen die daar geweest zijn, die ingecheckt hebben eigenlijk, die kunnen dan, die krijgen dan een rode code of die worden gebeld. En dan moet je dus in quarantaine. Elke dag die onzekerheid. Joh. Elke dag. En dat was overal. Dus dat was niet alleen dat winkelcentrum, maar ook ieder restaurant waar je naar binnen gaat. Je hebt wel eens een restaurant gezien volgens mij, hè, waarin allemaal mensen binnen zaten. Ja, dat was het voorjaar van dit jaar. Van vorig jaar, het voorjaar 2022. Toen waren er in Shanghai, de Omicron variant heerste toen. En Shanghai had het lokale beleid in Shanghai was zo dat er heel gerichte maatregelen werden genomen. Dus als er ergens een besmetting in een gebouw werd geconstateerd, dan ging dat gebouw op slot. En soms ging het om een wijk, soms alleen een gebouw. Dat gebeurde toen steeds vaker in Shanghai. En je had toen een aantal keer dat er in mijn buurt ook gewoon winkelcentra op slot gingen. En ik weet dat ik ook nog wel eens naar een bakker ging die dan in een winkelcentrum zat. En die bakker die zat op begane grond, maar ze hadden alle ingangen en uitgangen afgesloten, waardoor iedereen door dezelfde deur moest. En dan loop je wel naar binnen en dan kijk je goed om je heen van, hoe kan ik zo snel mogelijk naar de bakker en zo snel mogelijk weer eruit? Want als er opeens, dat ging toen veel rond, als er opeens een besmetting wordt geconstateerd en de deur sluit, dan zit je daar. Ja. En dan zat je daar 2 dagen totdat alle testresultaten bekend waren van iedereen om je heen. 2 dagen gewoon opgesloten. Ja, en ik heb inderdaad wel gebouwen gezien waar mensen inderdaad probeerden ja, een fijne, ja, met grote ramen. En dan zaten mensen een houding te vinden om dan maar lekker te kunnen slapen gedurende die twee dagen. Maar ja. Als we de blunders nou omschrijven, hè, van het Chinese coronabeleid, wat zijn die dan in jouw ogen? De grootste blunder op dit moment is dat... kijk, dat COVID-beleid aan zich... Daar was, zeker in het begin was daar echt nog wel wat voor te zeggen. Wuhan was een grote uitbraak geweest. We wisten totaal niet waar we mee te maken hadden. Dus alles ging overal op slot. China kreeg die uitbraak onder controle. Heeft toen alle grenzen gesloten. China werd een soort vesting. Ja. En binnen het land kon je eigenlijk best goed leven. 2021 was best wel een relaxed jaar als je binnen China zat. Mm-hmm. En je wist dat... Op enig moment kon je in lockdown moeten. Of iedere stad was om de beurt een beetje aan de beurt. Maar je ziet nu waar de grote blunder zit. Ze hebben nooit geïnvesteerd in een exitplan. Er is geen exitplan. Want dat ze uit dat zero-covid-beleid moeten... Dat was niet te vermijden eigenlijk. Mm-hmm. Het was niet meer houdbaar. Maar dat er nooit is ingezet op maatregelen. Gewoon op het versterken van die IC's. Het ervoor zorgen dat het platteland de goede ziekenhuizen heeft. Of in ieder geval een goede bereikbaarheid naar ziekenhuizen in de steden. Daar is nooit op ingezet. Een vaccinatiecampagne spreekt natuurlijk voor zich. Ja. De lage vaccinatiegraad in China. Lage en ook vaccinatiegraad. Nog eens een vaccin wat veel minder effectief bleek te zijn. Ja, nou ja, het beschermt in ieder geval tegen overlijden. De kans dat je overlijdt aan corona is veel lager dan als je niet gevaccineerd bent. Maar ook dat... kijk, alles in China is politiek. Dus ook dat was een politieke taak, het vaccineren van mensen. Ja. En kijk, cijfers in China zijn altijd... Ja, betwistbaar. Mm-hmm. En zelfs die vaccinatiecijfers, daarvan denk ik nu... zijn die überhaupt wel zo hoog? Want er waren best wel hoge percentages... ook voor mensen die niet bejaard zijn. Mm-hmm. Maar ik heb een aantal keer de afgelopen jaren... straatinterviews gedaan en mensen gevraagd van... ben je gevaccineerd? En een heel groot aantal van die mensen zei nee. En dan als je dat bij elkaar optelt... dan kloppen eigenlijk die cijfers ook weer niet. Dus... Je weet het niet zeker, maar ja. Er is nooit op ingezet. En dat is de grootste blunder, ja. Vooral het feit dat er dus geen enkel plan klaar lag... van hoe komen we hier eigenlijk weer uit. Ik wil je nog even een fragmentje laten horen... uit Shanghai trouwens, Eva... waarin je hoort hoe mensen, dat gebeurde ook... uit hun huizen getrokken werden, letterlijk... om plaats te maken voor coronapatiënten... die in hun huis moesten komen te liggen. Dit is Shanghai, Zhangjiang. Bintha, toontien, xiaoqi, laaren, toontien, daar... 这是上海张江，张江那是国际警察，超级小区。 Ja, chaos brak ineens uit. Hoe kan het dat het zo uit de hand ook kon lopen op sommige momenten? Ja, die lockdown van Shanghai, dat is eigenlijk toen het allemaal wel heel erg chaotisch begon te worden. Begin 2022. Dat was ook toen heel erg zichtbaar werd dat het politiek was. Dat het helemaal niet meer om de mensen ging. Ja, voor zover mensen het begonnen het ook niet meer te pikken. Nee, mensen pikten het niet meer. En ja, dan moet je net Shanghai hebben. Daar zijn mensen toch wat mondiger dan in andere steden. In Beijing was altijd heel beschermd gebleven, omdat het de hoofdstad was. Maar de Shanghainezen, nee, die pikten het niet meer. En toen begon de balans echt door te slaan eigenlijk. Het argument was altijd van ja, we moeten met z'n allen afzien. En dan om de mensen te beschermen. Maar in dit geval werd dat afzien te groot. En was het niet meer van ja, het individu moet zichzelf maar even aan de kant zetten voor het collectief. Maar het collectief was gewoon... Ja. Was het er niet meer mee eens. Je schreef een stuk voor de New York Times. Hè? Mooi stuk overigens. Ik kwam zelfs op de voorpagina daar terecht. Ja. Maar waarin je ook beschreef, en dat vond ik wel treffend... dat je ineens trauma op de gezichten van de mensen begon te zien... als gevolg hiervan. Ja. Want kun je stellen in die zin, als je nu terugkijkt... dat, want ineens zagen we ook mensen de straat op gaan natuurlijk in China. Ja. Wat natuurlijk vrij uitzonderlijk was. Dat... Dus door dit mega strenge coronabeleid, die ultra strenge lockdowns in Shanghai, ineens de eerste scheuren zichtbaar begonnen te te komen in wat de regering aan het doen was? In het zero-covid-beleid zeker, ja. Ja, die lockdown van Shanghai. Ik kwam terug de dag nadat, terug in Shanghai, want ik was gelukkig ik was in Nederland en toen ben ik via Taiwan teruggereisd. En ik kwam terug in Shanghai de dag nadat die lockdown was opgeheven. En ja, je zag dat mensen gewoon volledig murf waren. Er was echt een soort verdoofdheid op de gezichten. En ik denk dat daarna had ik heel erg het gevoel dat er een soort depressie over de stad lag. Mensen waren. Ja, we waren gewoon helemaal murf geslagen. En met die protesten, ja, dat is een beetje opgebouwd. Hè? En in november kon het echt niet meer. En de economie was er zo beroerd aan toe. En alles stond stil. Mensen wisten totaal niet meer waar ze heen konden. En wat voor plannen ze konden maken. Toen, eind november begon de regering aan te kondigen dat er versoepelingen zouden komen en zo. Maar dat was nog steeds heel erg vaag. En de overheid moest nog steeds overal streven naar nul coronabesmettingen. Dus dat was heel erg vaag. En nou ja, toen die brand in Urumqi, waarbij mensen niet gered konden worden door barricades en lockdowns. Toen is het uit de hand gelopen, ja. Toen begonnen die protesten in Shanghai. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. U luistert naar Bureau Buitenland. En we hebben deze week Bureau Blunderland. We hebben het over China. Mijn gast is China-correspondent Eva Ramelow. En je refereerde al even aan die protesten en waar het dus vandaan kwam. De voedingsbodem daarvoor. Jij stond er ook tussen in Shanghai. Waarbij mensen ineens skanteerden dat president Xi moest aftreden. 共产党下台，习近平下台，习近平下台，习近平下台，共产党。 Heb je dit ooit gezien? Je bent nu 8 jaar correspondent, hè, in China. Chinezen die protesteren, die hardop zeggen de president moet aftreden. Nee. Nee, nooit. Ik word er ook nog steeds een beetje emotioneel van dat fragment. Omdat ik stond achter die man die dat skandeerde en. Hij is de volgende dag is hij opgehaald door de politie. En we weten nog steeds niet waar hij is en wat er met hem aan de hand is. Dit was heel bijzonder. De naam Xi Jinping alleen al is een naam die je eigenlijk nooit noemt. Ik vergelijk het wel eens met Voldemort uit Harry Potter. Weet je, he who shall not be named. Het is omdat je weet nooit zeker wat je wel en niet mag zeggen en zo. En hier is. Ja, wat de mensen hier zeiden, het was alsof je in een soort twilight zone terecht was gekomen. Waarbij er opeens dingen werden gezegd die mensen blijkbaar wel dachten. En waarvan je ergens ook wel wist dat ze dat dachten. Hè? Want je weet wel, jongeren die zijn helemaal niet. Als je het ze vraagt, dan willen ze niks met politiek te maken hebben. Maar ze zijn allemaal, vinden ze die Xi Jinping maar zo. En daar vinden ze allemaal wel wat van. Maar nu zeiden ze het opeens. En dat deed echt. Ja, rillingen over mijn rug gaan. Dat was echt heel bijzonder. Wat ik zei, een soort twilight zone. Mensen waren opeens ook helemaal niet bang om dingen te zeggen. En er waren geen mondkapjes en zo. Een heel aparte sfeer hing er opeens. Heel on-Chinees eigenlijk. Ja. Dit gebeurt nooit. Nee. En als we nu terugkijken, waar stond dit voor? Was het toch een eenmalige oprisping? Of kunnen we ook komend jaar nog protesten verwachten, denk jij? Die protesten zijn dus heel snel neergeslagen eigenlijk. De mensen die refereerden. Kijk, deze protesten gingen. Want het was in meer dan 20 steden in het hele land. In de rest van het land ging het eigenlijk vooral om zero-covid. En het was maar een heel kleine groep mensen die het zero-covid-beleid rechtstreeks koppelden aan Xi Jinping. En daarom denk ik dat ze het in Beijing wel gevoeld hebben. Dat die ontevredenheid. Ook aan bijgedragen dat ze zijn gaan versoepelen. Ik denk en dat hebben dat losgelaten dat zero-covid-beleid. Kijk, ze konden niet anders, maar ik denk dat het zeker wel versneld heeft. De mensen die dus dat zero-covid-beleid aan Xi Jinping gelinkt hebben. Die zijn naam durfden te roepen, die durfden te roepen. Xi Jinping, Xia Tai, treedt af, weg daarmee. Die mensen, die zijn allemaal opgepakt. Dus dat gevaar is weg. Er zijn heel veel mensen nu bang ook. Het is een goed voorbeeld gesteld. Dus dat zal niet zo snel meer gebeuren. Maar dat het beleid, of dat die protesten wel het einde van het zero-covid-beleid hebben versneld, of in ieder geval de suggestie hebben gewekt. Opeens werd het afgeschaft. Dus het heeft En op zijn minst de suggestie gewekt dat het, is, dat het heeft geholpen. Dus ja, ik kan me voorstellen dat er nog wel meer protesten aankomen. Het zal niet allemaal op grote schaal zijn. Het zal ook niet allemaal tegen Beijing of tegen Xi Jinping zijn, zijn gericht. Maar mensen hebben wel de geest gekregen. Zeg Want heeft corona dus in die zin laten zien dat er een grens is, ergens toch een grens is aan hoe ver de Chinese overheid kan gaan? Ja. Ja, dat hebben ze, ja, zeker. Mensen zijn echt tot het uiterste gepusht eigenlijk. Op het laatst, het ging op het laatst natuurlijk helemaal niet meer over dat virus. Het ging over het doel van nul besmettingen. De vrijheden werden zodanig beperkt. En vooral ook economische vrijheden. Mensen, vooral de jeugd die gewoon niet meer wist waar ze heen moest. En iedere keer dat er iets leuks was, werd het weer. Mensen konden geen baan vinden. Studies die werden. Mensen die studeerden, die moesten op de campus blijven. Want er werden telkens lockdowns op de campus. Dus al het leuke werd uit het leven gesloopt eigenlijk. Iedere keer dat er een concert was, werd het weer afgelast. Omdat er. Je hebt dat in Nederland ook meegemaakt. Maar daar was het maar kort. En hier is het 3 jaar lang geweest. Ja. Want 2021 was op zich een goed jaar. Maar er was nog altijd wel die angst. Mm-hmm. Als er iets gebeurt. Waar was het achteraf goed voor? We hebben 3 jaar dus van onzekerheid gezien, van isolatie, van heel veel offers brengen. Nou, je zegt het net zelf. Heb je daar een antwoord op? Nee, dat gaan we nu zien waar het goed voor was. En het kan 2 kanten op gaan. Als er nu heel veel mensen sterven, waar het nu op begint te lijken, dan was het allemaal voor niks. Wuhan, daar stierven ook heel veel mensen. En daarna is alles afgesloten. Maar dan hadden we dat net zo goed niet hoeven doen. Dan hadden we hetzelfde kunnen doen als alle andere landen. Sterven er niet een heleboel mensen. Dan zou je kunnen zeggen, van dan hebben ze het toch goed aangepakt. Maar dan, de Chinese propaganda die zegt nu, ja, maar Chinese onderzoekers hebben nu ontdekt dat Omicron eigenlijk niet zo gevaarlijk is. Maar ja, dat wist de rest van de wereld natuurlijk al nog op zijn minst 6 maanden. Mm-hmm. Dus dan hadden ze eerder in 2022 al open kunnen gaan. Dus dat is iets waar mensen nu aan beginnen te denken. Van ja, maar hallo, wacht eens even, waar deden we het eigenlijk voor? Ja. En ik denk dat de Chinese overheid nu een soort van hoopt dat, dat de opluchting over dat we weer open gaan, dat de overhand krijgt. En ja, het is heel cynisch om te zeggen, maar het voelt een beetje alsof ze zo snel mogelijk die pandemie door willen maken. Zo snel mogelijk dat virus willen laten verspreiden. En mensen overlijden, naar het platteland, klaar. En dan na Chinees nieuwjaar, dan kunnen we met een schone lei verder en dan is alles weer normaal. Ja. Denk je toch dat, want president Xi heeft zichzelf niet zo lang geleden voor het leven benoemd, dat dit hem toch verzwakt heeft als leider? Het moet bijna wel, ja. Kijk, we weten natuurlijk, niemand weet wat er in Beijing gebeurt. In Zhongnanhai, het hoofdkwartier van de communistische partij. Niemand weet wat daar precies gebeurt. Maar het kan bijna niet anders dan dat het hem verzwakt heeft. We hebben ook wel signalen gezien natuurlijk dat er binnen de regering het mensen het niet met hem eens waren. Li Keqiang, de premier, heeft heel nadrukkelijk een paar keer, één keertje heeft hij gezegd dat hij dat het economische beleid eronder leidt. Nou ja, hij heeft wel signalen gegeven dat niet iedereen het ermee eens was. Die protesten die zo, kijk, dat zero-covid-beleid is dus zo gelinkt aan Xi Jinping. Mm-hmm. Dat deze draai als je het als mislukking gaat kwalificeren, dan is in feite Xi Jinping's paradepaardje natuurlijk mislukt. Ja. En ook economisch gaat het dus helemaal niet goed momenteel. Nee, dat gaat hartstikke slecht. Kan ik me voorstellen, consequenties. Tenminste, dat kan op hem af gaan stralen. Ja, ja, daarom kon hij uiteindelijk niks anders meer. Het respect onder de bevolking is natuurlijk ook wel echt afgenomen hierdoor. Dus hij is gebutst. Maar ja, het partijcongres in november liet wel zien dat hij nog sterk genoeg was om alleen maar bondgenoten naast hem te benoemen. Dus we weten het niet zeker. Maar hij zal niet meer zo sterk zijn als dat hij een paar jaar geleden was. Nee. Fascinerend. We hebben het over China met Eva Ramelow. Tot slot, Eva, wil ik je vragen. Elke aflevering van onze Bureau Blunderland-serie vragen we onze gast om een tip. Dat mag een serie zijn, muziek, een boek. En jij koos voor een nummer, Painted Heart, van de Chinese artiest Jane Zhang. Waarom wil je dat graag laten horen? Ja, het gaat vooral om de artiest inderdaad. Die zou, Jane Zhang, ze zou in met oudjaar zou ze optreden. Maar uit angst om COVID te krijgen liet ze zich van tevoren al besmetten. Is ze bewust een besmetting opgelopen, zodat ze niet ziek zou zijn tijdens dat concert. En dat is iets wat ik van meer jongeren hoor op dit moment. Dat ze zich ze hopen dat ze besmet raken nu ze in de stad zijn. Omdat zometeen Chinees Nieuwjaar eraan komt. En dan gaan ze naar huis, naar een kleinere stad, naar het platteland, naar hun ouders, naar hun grootouders. Die kwetsbaarder zijn. Zodat je het dan gehad hebt en immuniteit hebt aangemaakt. Precies. Ja. En zodat je die oudere mensen niet besmet, vooral. En daar gaat dit nummer over. Jane Zhang met Painted Heart. 看不穿是你失落的魂魄，猜不透是你瞳孔的颜色，一阵风一场梦，爱如生命般莫测，你的心到底被什么蛊惑？你的轮廓。 一生唱不完的歌。 Jane Zhang dus, met Painted Heart. Een nummer uitgekozen door mijn gast vandaag, Eva Ramelow, China-correspondent. Eva, heel veel dank voor je komst en voor je verhaal. En dit is ook meteen het einde van Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen, na 2 uur, gaat het over afvaldumpen. Gemeenten zitten daar enorm mee in hun maag. Maar wat kunnen ze er tegen doen? Hoort u zometeen van Jurgen van den Berg bij Villa VDB. En ik ben er morgen weer, om 2:30. Graag tot dan. NPO Radio 1. What are we gonna do now? Where are we gonna go? De vragen bij het nieuws. Wordt de volgende verkiezingsslogan geen gezeik, iedereen rijk? Nee, dat is niet wat ik zeg. Heeft hij een punt? Ja. Oh, is dat zo? Ja. Oh, oké. Wat is er tot nu toe besproken? Ja, ik moet een beetje toelichten waarom u deze vraag stelt. De radio staat aan in de bus. De radio staat aan. NPO 1. Ja. Ja, hartstikke leuk om het te volgen via de radio. Laat ik dan maar gewoon de mensen die daar dichtbij zitten volgen, want die komen steeds met de nieuwtjes. De vragen. Je moet zien, je moet horen wat er gebeurt, dan kan je erover oordelen. En de antwoorden. En als zij vragen aan ons hebben, dan beantwoorden we die. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. U